بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بل تنندلينا رسالته سبعون سؤالا في أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين السؤال الثالث والخمسون هل يلزم المرأة جينا لزمكم ونمك التي توفي عنها زوجها الحداد أمبا أمفلي ونمميواك في البيت الذي بلغها فيه خبر وفاة زوجها katika nyumba ambayo iliofikia kifo cha habari ya kifo cha nani kafikia habari ya kifo cha mume wake au fubeti zaujiha wa hal yajuzu laha al-intiqal minhu ila bayt ahliha au ghairi hatu namba tulizungumza mathala nilitoa habari yuko katika nyumba ya mume labda amejenga yeye au mathalan tuseme aruhusiwa kutoka kenda kwa watu wake labda kwao labda denyenye au Makina au Matingasi au Kericho Undanyi Jomvu Kuu Jomvu Mkanjuni Potrizi sijui yani ile sehemu yeye atabakia katika ile yake ama ataenda kwao tuseme mathalani mwanamke. Je, vipi? Asema yalzamuha an tabqa fil bayt alladhi kanat taskunu. Ataketi katika ile nyumba ambayo alikuwa akiishi. Ile nyumba alikuwa akiishi ataketi. Taskunahu ile nyumba atakikeshi. Falau furidu annahu ataha khabaru alwafa. Lau tufaradhi ameletewa habari ya kifo wa hiya fi ziyarati liaqaribiha mathalan nakwenda kwa dadaki labda nakwenda kwa dadaki kiteje huko au labda nakwenda Lamu na iwe Mombasa aletoa habari bali mume wako ankufa ona hapo masala haya hili ni swali mtu mwenye kimbia darasa hapa unajua bana unajua nini unajua kulala tu sasa elezea usingizi uko vipi nyute sindo singizi fa ina yalzamuha itamlazimu antarjia ila baitiha alladhi kanat taskunu wala itamlazimu apige yutan arudi si ankwenda huko ankwenda kiteje tunasema kwenda huko au kwenda TV ama mkwenda Mazera kwa Rabai kuna mfika kule na labda yuko Bakarani yuko Mwandoni yuko Mtopanga yuko majengo Mferegi majengo Ropa majengo Sega sasa itabidi fanya nini arudi hata bakia kule kule ndio imeeleka sio haya masuala mtakwenda ulizwa na watu lafu anza kugaga hapa wasabaka an dhakarna asime mkwisha tangulia fil umur khamsa katika mambo haya matano allati tamtani'u anha ambayo atakana ajizuilie kwayo wa alla takhruj min albayt wala sitoki katika ile nyumba semeleka saa kokote atakayokuwa allahumma labda kwa sehemu ya mbali na ile ambayo labda hana tikiti haya masala mengine sasa mathalan ankufa braa ankwenda Brazil la kipisini au ankwenda Amerika ushona na akaambiza kitu sasa ile kupanga itabidi arudi lakini sasa kuna process sasa matikiti yale ikiwa kuna uwezo haya lakini ikiwa ni hapa hapa mtu matatu zipo bana sala mwisho aswal الرابي والخمسون سؤال أربعين عفوا سؤال خمسين أرجو من سماحتكم التفصيل في مسألة زيادة الماء. أسمى أرجو نترجية من سماحتكم كيشما زينو التفصيل يعني أبنبانوزي في مسألة كتك مسألة زيارة المرأة للمقابر mwanamke kuzuru makaburi. Je, vipi? Je, afaa mwanamke pia kwenda kuzuru makaburi ama ni wanaume peke yake? Jawab, Sheikh asema ziyaratul mar'a lil maqabir muharrama, yani ziyaratu al mar'a lil maqabir muharrama, mwanamke kuzuru makaburi ni jambo la haramu. Bal min kaba'ir dhunubi, bali katika madhambi makubwa. Leo wanawake ngapi wengi makaburi wazuri kikoani pale, tuone sawa wanawake waruhusiwa kufanya nini? Kuzuru. Lianna rasula alayhi salatu wassalam, kwa sababu mtume sala salam laana zairat alkubur, mtume sala salam amewalani wale wanawake wenye kuzuru makaburi, amewalani wanawake wenye kuzuru makaburi. ولكن لكن إذا مرت المرأة في المقبرة من غير أن تخرج من أجل الزيارة فلا حرج عليها أن ينتقف وتدعو لهم كما يفيد ظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم. لكن mwanamke akipita katika yale maziara si kwa ajili ya kuzuru, mathalan pita mbele na kutoka kwa ajili ya ziara, hapana ubaya asimame alafu pale pale afanye nini, awe mwenye kuiombea kama nilivyofirisha udhahiri wake kwa hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha alivyozungumza. Yani mtu mathalan akapita ile njia pale, ndio hapa inkuja sema hadithi ofihi faqala e Jibril inna rabbaka yamur, hakika mola wako amekuamrisha antatia ahlu baqi, yani waende watu wa baqi, fatastaghfir lahum, yani ukaenda ukaomba istighfar wale. Faqalat Aisha, akasema e Aisha, kaifa aqul lahum ya rasulullah, vipi nitasema kwa wao? Qala quli, ile dua maarufu. Rawahu Muslim kitab aljanaiz. Mas'ala haya yana ikhtilaf baina wanachuoni. Kwa kumalizia hapa, Ibn Uthaymeen amekuja katika kauli ya kuwa ni makosa kwa wanawake kuzuru makaburi, ndio ilivyokuja hapa laana zairat alqubur. Ash-Shaykh al-Albani rahimahullah ta'ala katika masala ya ahkam janaiz akasema kuwa makusudio yake hapa, kuna ikhtilaf baina wanachuoni, wakasema ni wale kathirat, ni yule ambaye akithirisha sana. Bimaana ikiwa mwanamke ataenda na mume wake wakati labda kwa mwezi mara moja, au akina labda kwa miezi miwili mara moja, au kwa mwaka mara moja, hata ingia katika hii nahi, kwa sababu asema kuwa ni ile wale wenye kukithirisha sana ni makusudi yake. Lakini maulama wengine hapa wamesema nini? Kuwa ni haramu kabisa. Hata nimeeleka. Ndio wale ukienda kule Madina kule hawaruhusiwi. Hawaruhusiwi wanawake kuingia. Lakini wanaketi huku pembeni utawaona. Sasa kuna Bakil Gharkad, utapata huku pembeni pembeni kwa sababu ile Bakil Gharkad ukiangalia na kuta. Sasa nasema huku pembeni alafu unachungulia. Tele kuchungulia kwenyewe pia ni mtihani. Ni shughuli ambayo wanasemaje, shughuli pevu. Ni mtihani. Lakini wallahi watu wengine wanawake wengine wakorofi sana. Nikisema korofi sijui mnaelewa. Yaani uwezo kaona ile namna ile mziko. Kimepandishwa juu. Yale madirisha yako juu. Pamoja na hivyo kuna wengine wanapanda wachungulia. Sana sana Waturuki hawa Rafidha pia. Allahu musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.